السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل، آداب عرض۔ آج اس سلسلے کا 29واں سبق ہے۔ آج کا کلیدی جملہ ہے چکاکو دے میرو تو اوکی دس نے، جب اسے قریب سے دیکھتے ہیں تو یہ بڑا ہے نا۔ ہمارے سبق کی مرکزی کردار انا تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ ہیں۔ انا شیزوکا شہر کی سیر کر رہی ہیں جہاں ساکورا پیدا ہوئیں۔ ساکورا کے کزن کینتا انہیں کوہ فوجی کے ایک شاندار اور قابل دید مقام پر لے جاتے ہیں۔ کوہ فوجی جاپان کا سب سے اونچا پہاڑ ہے اور اسے یونیسکو کے عالمی ورثہ مقامات کے طور پر رجسٹر کیا گیا ہے۔ تو آئیے اب سبق نمبر 29 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ پہلے آج کا کلیدی جملہ چکاکو دے میرو تو اوکی دس نے، جب ہم اسے قریب سے دیکھتے ہیں تو یہ بہت بڑا ہے نا۔ فوجی-سان دا، چکاکو دے میرو تو اوکی دس نے۔ ارے کمو نو کاتاچی گا بوشی میتائی دس۔ آنو کمو گا مییرو تو آمے گا فرون دا یو۔ آئیے اب اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔ انا نے کہا فوجی-سان دا، وہ کوہ فوجی ہے۔ فوجی-سان، کوہ فوجی، دا یہ غیر رسمی شکل ہے اس لفظ کی، دس جو جملے کو ختم کرنے کا شائستہ انداز ہے۔ کیا فوجی سان میں سان وہی سان ہے جو ہم لوگوں کے ناموں کے ساتھ احترامن منسلک کرتے ہیں؟ نہیں، یہ وہ سان نہیں ہے، لیکن اس کا تلفظ وہی ہے۔ ویسے پہاڑ کو جاپانی میں کہتے ہیں یاما، لیکن جب یہ پہاڑوں کے نام کے ساتھ منسلک ہو تو یہ ہو جاتا ہے سان۔ چکاکو دے میرو تو اوکی دس نے، جب ہم اسے قریب سے دیکھتے ہیں تو یہ بڑا ہے نا، یہ آج کا کلیدی جملہ ہے۔ اس جملے میں موضوع فوجی سان یعنی کوہ فوجی کو حذف کر دیا گیا ہے۔ چکاک اس کا مطلب ہے قریب، دے یہ جگہ کی نشاندہی کرنے والا لفظ ہے، یہاں اس سے مراد ہے قریب سے۔ میر یہ اس فعل کی لغوی شکل ہے۔ میماس اس کا مطلب ہے دیکھنا۔ تو یہ کسی شرط کی نشاندہی کرنے والا لفظ ہے، ہم اسے اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی بات ظہور پذیر ہو اور اس کے رد عمل میں کوئی اور چیز ظاہر ہو، یعنی ایک طرح سے یہ علت اور معلول کے تعلق کی نشاندہی کرتا ہے۔ لہذا چکاکو دے میرو تو اس کا مطلب ہوا جب ہم اسے قریب سے دیکھتے ہیں، یا اگر ہم اسے قریب سے دیکھیں تو۔ یہاں تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے، تو اس سے پہلے فعل لغوی شکل یا پھر منفی ہونے کی صورت میں نئی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اگر تو فعل کے بعد آتا ہے تو یہ علت کی نشاندہی کرتا ہے، ٹھیک؟ جی بالکل ٹھیک۔ اوکی اس کا مطلب ہے بڑا، ویسے چھوٹا کو جاپانی میں یوں کہتے ہیں چی سائی۔ اور آخر میں دس یہ جملے کے اختتام کا شائستہ انداز ہے۔ نے یہ بالکل آخر میں لگایا جانے والا لفظ ہے، آپ اسے اس وقت استعمال کرتے ہیں جب آپ اپنے مخاطب سے اتفاق رائے چاہتے ہوں۔ اور آئیے اب جاپانی میں یہ جملہ کہنے کی مشق کرتے ہیں، جب اسے قریب سے دیکھتے ہیں تو یہ بڑا ہے نا۔ چکاکو دے میرو تو اوکی دس نے۔ انا کو کوئی حیرت انگیز چیز دکھائی دیتی ہے۔ ارے کمو نو کاتاچی گا بوشی میتائی دس، دیکھیں بادل کی شکل ہیڈ سے ملتی جلتی ہے۔ ارے یہ ایک طرح سے پکار ہے جو آپ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب آپ کو اچانک کسی بات کا احساس ہوتا ہے۔ کمو یعنی بادل، نو یہ اسمو کو ملانے والا لفظ ہے، کاتاچی اس کا مطلب ہے شکل یا صورت، نا یہ موضوع کی نشاندہی کرنے والا لفظ ہے۔ انور صاحب، یہاں کمو نو کاتاچی یعنی بادل کی شکل موضوع ہے، بوشی یعنی ہیٹ یا ٹوپی، میتائی مشابہ یا ملتا جلتا ہونا، اور دس جملے کے اختتام کا شائستہ انداز ہے۔ ہیٹ سے مشابہ بادل، جی پہاڑی کی چوٹی کے اوپر ہیٹ کی طرح بادل چھایا ہوا ہو تو اسے کہتے ہیں کھاسانگمو، یہ بارش کی علامت ہے۔ کینتا انا کو وضاحت کرتے ہیں، آنو کمو گا مییرو تو آمے گا فرون دا یو، جب یہ بادل دکھائی دے تو لازمن بارش ہوتی ہے۔ آنو وہ، یہ ایک دور کی چیز کی نشاندہی کرنے والا اشاراتی لفظ ہے، اور کمو کا مطلب ہے بادل، گا موضوع کی نشاندہی کرنے والا لفظ ہے، مییرو یہ لغوی شکل ہے اس فعل کی، مییماس اس کا مطلب ہے دکھائی دینا یا دیکھا جا سکنا۔ اور تو کے بارے میں ہم نے ابھی سیکھا، یہ کسی علت کی نشاندہی کرتا ہے، تو انور صاحب یہ میماس اور مییماس میں کیا فرق ہے؟ میماس اس کا مطلب ہے جب آپ خاص ارادے یا مقصد کے تحت کوئی چیز دیکھتے ہیں، مییماس اور اس کا مطلب ہے کوئی چیز جو دکھائی دے یا آپ اچانک اس کی طرف متوجہ ہو جائیں جبکہ آپ کا اس طرف متوجہ ہونے کا ارادہ نہ ہو. تو پھر انور صاحب یہ جملہ کہ کوہ فوجی دکھائی دیتا ہے یا دیکھا جا سکتا ہے اس طرح ہوگا نا, فوجی سان گا میے ماس. جی بالکل ٹھیک میمونا. اور آئیے اب مکالمے کی جانب بڑھتے ہیں. آمے یعنی بارش اور گا موضوع کی نشاندہی کرنے والا لفظ ہے. فرندایو اس کا مطلب ہے کہ لازمن بارش ہوگی. فریماس بارش ہونا, اس کی لغوی شکل ہے فر. یہاں فرو کو ندا کے ساتھ اکٹھا کیا گیا ہے. ندا اظہار کا وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ وضاحت کرتے ہیں کہ کیا ہوگا اور کیوں. ندا جی سبق نمبر 27 میں ویسے آپ نے کسی چیز کی وضاحت کے لیے یہ سیکھا تھا ندس, اور ندس کی غیر رسمی شکل یہ ہے ندا. اور آخر میں یو, یہ حرف جار ہے جسے آپ جملے کے اختتام پر اس وقت استعمال کرتے ہیں جب آپ مخاطب کو کوئی ایسی چیز بتا رہے ہوں جسے وہ نہ جانتا ہو یا نہ جانتی ہو. تو انور صاحب آمے کا فروندہ یو اس کا مطلب ہے لازمن بارش ہوگی. جی بالکل. اچھا آئیے اب سبق نمبر 29 کا مکالمہ دوبارہ سنتے ہیں. آج کا کلیدی جملہ ہے چکاک دے میرو تو اوکی دس نے, جب اسے قریب سے دیکھتے ہیں تو یہ بڑا ہے نا. فوجی سان دا چکاک دے میرو تو اوکی دس نے. ارے کمو نو کاتاچ گا بوشی میتائی دس. آنو کمو گا میئرو تو آمے گا فرون دا یو. اور سامعین اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر گر کی باتیں کا. اس پروگرام کی سپروائزر پروفیسر اکانے توکوناگا ہمیں آج کے اہم نکات کے بارے میں بتاتی ہیں. تو آج ہم نے کسی چیز کی وضاحت کا انداز سیکھا. میں مزید تفصیل جاننا چاہتی ہوں کہ اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے. تو آئیے پروفیسر صاحبہ سے پوچھتے ہیں. وہ کہتی ہیں ندا, یہ دراصل بنیادی شکل ہے نودا کی. آپ جملے کے اختتام پر اس وقت نودا کہتے ہیں جب آپ اس بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. غیر رسمی بول چال میں ندا کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ شائستہ انداز میں آپ اسے ندس کہتے ہیں. نودا سے پہلے فعل کی ماد شکل استعمال نہیں کی جا سکتی, آپ کو فعل کی سادہ شکل استعمال کرنی ہوگی جیسا کہ لغوی شکل یا تا شکل. اچھا میمون ایک بات بتائیں, اگر ایسا بادل دکھائی دے تو بارش ہوگی کے لیے کیا کہیں گے؟ بارش ہوگی کے لیے ہم کہتے ہیں آمے گا فریماس. اس میں فعل فریماس یعنی بارش ہونا کو اس کی سادہ شکل میں تبدیل کرتے ہیں جو یہ ہے فر, اور اس میں ندا کا اضافہ کر دیتے ہیں آمے گا فروندا. اچھا جی یعنی کہ آمے گا فروندا. جی اور شائستہ انداز میں اسے کہتے ہیں آمے گا فروندس. اسی طرح اگر نودا سے پہلے نہ اس میں صفت آئے تو نودا بن جاتا ہے نانودا. اس طرح کے معاملات میں ندا ناندا بن جاتا ہے. لہذا اگر کام یعنی شنگوتو کوئی وجہ ہو تو آپ یوں کہیں گے شنگوتو ناندا. اسی بات کو شائستہ انداز میں یوں کہا جائے گا شنگوتو ناندس. سامعین یہ تھا ہمارا کارنر گر کی باتیں. اور اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر صوتی الفاظ کا. اس میں ہم آوازوں یا رویوں کی عکاسی کرنے والی صوتی تراکیب متعارف کرواتے ہیں. انور صاحب تیز بارش ہو رہی ہے. جی بالکل, جاپانی زبان میں اسے اس طرح کہتے ہیں زازا. یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب بہت زیادہ بارش ہو رہی ہو. جب ہلکی بارش ہو تو ہم یوں کہیں گے شتو شتو. آج صوتی الفاظ میں ہم نے جو الفاظ متعارف کروائے وہ ہیں زازا اور شتو شتو. اور سبق کے اختتام سے پہلے ہمارا کارنر ہے انا کے ٹویٹ. انا اپنے سارے دن پر نظر ڈالتی ہیں اور ٹویٹ کرتی ہیں. بادلوں سے ڈھکا ہوا کوہ فوجی خوبصورت بھی ہے. کینتا بادلوں کی شکل سے موسم کی پیشگوئی کر سکتے ہیں. وہ بہت کچھ جانتے ہیں, مقابلے بھروسہ ہیں. تو سامعین آپ کو آج کا سبق کیسا لگا؟ آج کا کلیدی جملہ تھا چکاک دے میرو تو اوکی دس نے, جب ہم اسے قریب سے دیکھتے ہیں تو یہ بڑا ہے نا. اگلے سبق میں انا کوہ فوجی کی تصاویر اتارنے میں محو ہوں گی. ہمارے ساتھ رہیے گا.